Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Bai, gaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Kirolari buruz hitz egingo dugu eta albiste nagusiar, gaurko egunean. Ba, hori da. Hain zuzen ere, gaur goizean Tomas Tesorierrek Bidasoatziko duenaren berri jaso dugu. Prentsaurrekoa eman dute Gurutzagina Galdek eta jokalariak berak honen berri emateko. Bertze aldetik lagunartekoa jokatu zuen larunbatean Bidasoak anaitasunaren kontra eta urteko lehen garaipena eskuratu zuen bertan 35 eta 33 markagailuarekin. Real Unionek ere atzo garaitu zuen Athletic huts eta bateko markagailuarekin eta 3 puntu gehiago batu dituzte honela sailkapenera. Unai Amianok San Antongo txapelketa irabazi zuen pasaden Ortziralean Elgoibarren pilotan eskuzbinaka. Eta azkenin ba astelena denez, eskualdeko taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, gaur goizean jakin dugunez, Tomas Tesorierrek Bidasoa utziko du. Arrazoi pertsonalengatik, uste baino lehenago Bidasoa utzi eta Frantziako talde batera joanen da jokalaria. Dagoeneko 34 urte dituela eta bere etorkizuna etxetik hurbil ikusten duela errandu eta horregatik uste baino lehenago hartu behar izan du erabaki hori. Normalean Irunen denboraldia bukatu eta horren ondotik utziko zuen Bidasoa, baina behartua izan da erabaki hori aldez aurretik hartzera eta ba jokalariak ez du bigarren itzulia hemen jokatuko. Hala ere, eskerrak emana izan dizkio taldeari eta klubari azken lau urte hauengatik eta Gurutzagina Galdek ere eskerronak bueltatu dizkio Tomasi. Presidenteak erabaki hau beranduago hartzea espero zutela aipatu digu, baina jokalariaren nahia respetatu dutela baita ere eta bere ordez ba ez dutela fitxaketarik aurreikusten ere errandu. Entzungo dugu presidenteak errandakoa. Bueno, principios esan beharra dago gure aldetik ez genuen la intenziorik ba Tomin irteera ba baloratzeko, ez? Jokalari garrantzitsua da guretzat, berarekin kontatzen genuen ekainera arte eta bueno, ba hasieran ba gure erantzuna ezkoa zen, ez? Bueno, gero berarekin hitz egin da eta berari sortatzen zaion ba aukeragatikan, bai daukan adinagatikan, bai ba bere etxetikan hurbilderako eta ez bakarrikan ba 6 labete hauetarako, baizik eta 2 urte eta erdirako kontratu eskaini bai diote eta zentzu hortan ba bueno, ba ulertzekoa da bere postura, ez? Baina bueno, guk ere ba kontatzen dugu jokalari batekin eta guretzat garrantzitsua den jokalari batekin ba horrela kanpora ateratzen ustea ba ezinezkoa zen eta bueno ba Dijoan klubarekin hitz egin genuen, berarekin hitz egin genuen, adostasun batera iritsi gara eta bueno, uste dute irten bide ona dela alde guztientzat. Ez, bueno, azkenean Tom jokalari defentsiboa da, ez? Espezialista defentsiboa. Zentzu hortan badauzkagu jokalari garrantzitsuak erdian defenditzen dutenak, gazteak ere badauzkagu, ba aurtengo udan Europako txapeldun gelditu dela junior mailan eta garrantzia handia eduki dute ba defentsa hortan, bai Eneko Furundarena, bai Julen Urruzola esaterako eta bueno, ba nik ere uste dut ere beraiek aurrera pauso bat eman dutela lehengo itzulietan eta bueno, beraiekin ere gehiago kontatu daitekeela bigarren itzulian eta printzipioz ez dago intentziorik ba inor gehiago ekartzeko. Bai, eta aipatu behar du hasiera batean albiste korapilatsua, hain zuzen ere eskubaloia munduan. Bidasoa garaipena eskuratu egin zuen larun batean 35 eta 33 euskalderri ekipi bat zen eta bai Bidasoak eta bai anaitasuna prestakuntza kontuan ziren. Atzo jakin genuen eta gaurkoa ez genekien hain zehazki, baino jakin genuen Tom Tesorier taldea utziko duela. Baina ez denboraldi amaiera, baizik eta oraintxe bertan, gaur bertan utziko du taldea. Eta gaur goizean prentsaurrekoa ospatu da kiroldegia Nartalekun. Eta berehala zergatik utziko du taldea? Ba, Istre taldeak eskaini egin diolako proposamen bat eta jokatuko duela datorren bi urte terditan. Baina oraintxe bertan onartu behar zuen eskaintza hori. Luzatutakoa oraintxe bertan hartu behar zuen Tom Tesserrekin eta main gainean gauza hainitz ipini egin ditu alde batetik bere adina, 34 urte beteko dituela hori alde batetik, gero ere bere familia kontuak ere bai, East Marseillatik 56 kilometrora dago kokaturik eta afera horrek ba noski aurreratu du bere irteera. Azkenean ezekien oraindik ere datorren urtean Bidasoan jarraituko zuen eta albiste horrek ba aurreratu egin du noski bere irteera Bidasoatik. Lau urte terdi pastu ditu, Europan jokatu du, Champions alde batetik eta gero Europan ligan defentsa lanetan jokalari trebea eta ba komplikatua izango da ordezkatzea. Aurten hain zuzen ere, datorren urtean pentsatu dut ja baietz eta egina izango dela edo oso gertu bere ordezkapena, baina orain aurten ba komplikatzen da defentsa lanetarako jokalari bat behar delako. Horrela da goi mailako kirola Bidasoar ere bai eta azken hilabete hauetan ba irteerak izan dira Maluruski, Claudio Drozola, Azkue eta Tom de Droger izan dira pausu hori eman dutenak eta gaur bertan goizean agerraldian Gurutzagin Nagalde alde batetik eta Tom de Droger berak aipatu dituzte xehetasun bereziak alde horretatik. Bidasoak datorren 27ko asteburuan jokatuko du lagunarteko txapelketa bat kasu honetan Tolosan eta hor bertan Logroñoren aurkalde batetik jokatuko du edo Guadalajararen aurka eta Biller Frantses taldearen aurka. Han bertan dago Sergio de la Salud. Eta Sergio de la Saludek erabaki behar hartu egin zuen garai batean eta beste urte bat luzatu du bere kontratua eta alde horretatik ere Tomek hartu du erabaki hori bi urte horiek garrantzitsua direlako berarentzat, bere familiarentzat, bere neskalagunarentzat, baina hor Bidasoak azken ordukoan, azkeneko asteetan ari ziren hizketan, baina gauzak aurreratu egin dira alde horretatik eta Bidasoak ez du kontu hartuko orain Tom Tesserreken lanarekin eta beste bide bat hartu beharko du. Gaur goizen izan da agerraldi hori eta bueno, egia dena orain txerratan Tesserrek Istreko jokalaria izango dela datorren hilabeteetan eta datorren bi urteetan. Alde horretatik han bertan dago beste Bidasoako jokalari oia Joan Ledo atezain galiziarra. Ba, hori da. Ba, honen ondotik, aipatu behar dugu pasaden larun batean, zuk aipatu duzun bezala hasieran, Bidasoak lagun artekoa. Jokatu zuela zailan, anaitasunaren kontra, Kadagua Eskubaloi Klubaren 35. urte urrenaren ospakizunen barrenean. Eta 35 eta 33ko markagailuarekin eskuratu zuen urteko lehen garaipena. Partidu oso estua izan zen eta bigarren zatian batez ere ba iruindarrek zaildu egin zioten garaipena Bidasoari. Hala ere, berdinketa batzuen ondotik bigoleko errentarekin eskuratu zuten Jakobo Kuetararen mutilek garaipena. Lagunarteko hauetan lortzen diren emaitzak ba ez dira gehiegi kontuan hartu behar, beti aipatzen dugu ba aurre denboraldean bezala bertan jokatzen dituzten lagunartekoak ba bueno, sentsazio onak, ez? Izateko eta ba horren aintzinean garrantzitsua direla alde horretatik, ez? Sentsazio onak eskuratzeko, ba adibidez orain bigarren itzuliari begira ba indarrez ekiteko. Hala ere ba ez direla sobera gehiegi, ez? Kontuan eduki behar. Hala ere, ba bai Borja Burgetek eta bai Mikel Zabalak ere ba, guk aipatu dugun bezala sentsazionak edukitzeko ba garrantzitsua izan da larun bateko garaipena bigarren itzuliari begira. Otsailaren hasieran hasiko dute bigarren itzulia Bidasoakoek eta beraz ba horri begira garrantzitsua izan zen anaitasunaren kontrako garaipena. Ba, orokorrean partidu oso erabilgarria izan da. Lehenengo minututik azkeneraino gainera jende gutxikin geunden eta jendea minutu pilo bat izan ditu. Beste bi puntu garrantzitsu izan ditugu, beti bezala, ba, Robiarekin bat, Ander Garziaren debuta, bere lehenengo partidua, eta gainera oso ondo gelditzen, beraz, mendikan zorion du Anderreri, eta bestetik Pedroren sarrera. Gainera, baita berare, partidu oso ondo egin da, eta gainera sentsazio honekin bukatuta. Lehen esan duan bezala, garrantzitsuena, taldea oso sentsazio honekin bukatu dugula, konfiantzaekin, pixkat bihar deskantxu txiki bat, eta gero ja hurrengo asti osoa topera bueltatuko gara. Bueno, gaur oso pozik, taldean irudiakin, gutxi gentozen eta partio zaia samean, ikuste taldeak ba aurpegia manda dela, oso ondo ibili garela, denok jarri dugu ba pizkat gehiago eta bueno, azkenean ba partidua aurrera altera izanen aldugu, Anderrek ba hor geldiketa garrantzitsuak egin ditu eta horrek lagundu digu ba markagailuan pizka joeten eta hori oso pozik taldean irudiakin gaur eta jarraitera aurreren moraliarekin. Ba, honein ondotik, Bidasoak urtarrilaren 27-28an bertze lagunarteko batzuk ere jokatuko ditu, Tolosan hain zuzen ere, ba, bertako klubaren mendeurrena eta eskubaloi saileko 50. urteurrenaren ospakizunen barrenean hau ere. Bertan, ba, Guadalajara, La Rioja eta Bilek taldeak ere arituko dira nor baino nor gehiago Bidasoaren kontra, baina, bueno, horren berri aintzinerago emanen dugu, ba, hortziralean bertan edo datorren astean, eta horren aurreikuspena ere egingo dugu protagonistekin. Real Unionek utxeta bateko markagailuarekin garaitu zuen atzo Athletic B taldean. Etxekoak nagusi izan ziren 80 minutuetan, baina Real Union etzen atzean geratu. Gola sartzeko aukerak sortu eta aprobetxatu zituen. Lehenengo zatiko 17. minutuan Iban Perezek taldea aurreratu zuen markagailuan, baina epaileak baliogabetu zuen golori jokoz kanpo zegoela ebatzita. 23. minutuan ere Jon Ander area barruan lurrera botatzeagatik txuribeltzek penaltea askatu zuten, baina epaileak berriz ere ez zuen abon hartu. Atxeden aldera iritsi baino lehen gainera Real Union Montoro gabe geratu zen txartel gorria jaso zuelako. Agustiak kontuan hartuta talde bisitariak ez zituen besoak jaso eta saiatzen jarraitu zuen. Horrela, bigarren zatian partidua bukatzeko 10 minutu gelditzen zirenean hain zuzen ere, Alain Oiartzunek jaurtiketa egin eta Nacho Sánchezek errematatu zuen garaipenaren gola sartuta. Utxeta batekoarekin Athleticek ezin izan zuen berdindu eta David Mobilaren mutilek eskuratu zituzten jardunaldiko 3 puntuak. Garaipen garrantzitsua hau, ez da, Jean-Pierre? Ez ditugu geure artean albiste txarrak, baizik eta onak ere, eta alde horretatik albiste hoberena Real Union taldetik dator. Alde batetik garaipena eskuratu zuelako Lezama futbol zelaian, eta korapilatxua izan zelako norgehiagoka. 34 minutuan Montoro txartel gorriak ikusi zuen Montorok eta alde horretatik ba 10 jokalariekin jarraitu zuen Real Unionek. Lehen zatian kontrolpean eduki zuen norgehiagoka, baina bigarren zatian eutsi egin zuen eta hori ba kontutan hartu behar zuen. Eutsi eta talde sendo bat bezala azaldu zitzaigun Real Union eta askue atzeratu egin zen, erdilari zarauzarra, bere leku hartu egin zuen Espigaresekin eta Iban Perezekin, eskubitik sartu zen Santos, ba, Jo Mikel Aramburu ba, zauritu zen, beste zauritu bat, eta gero ezkerregaletik segin aritu zen. Bueno, hori dena kontutan hartuta, aipatu behar da, Oiartzunen lana erdian eta gero Riberorena, eta Nacho Sánchez berriz azaldu zen, geure izar dirdirtsua, eta Nacho Sánchezek ba, transizio batean sartu egin zuen gola. Kasunetan, Oiartzunek kolpatu zuen baloia, eta bakar-bakarrik gelditu zen Nacho Sánchez eta Ispizua atezaina ba gainditu egin zuen eta Real Unionek gola horrekin ba garaipen garrantzitsu bat eskuratzen du bere helburu nagusiak oberetzen dira eta alde horretatik aipatu behar da igoerako fasetik 4 puntu 4 puntura dagoela kokaturik eta jeitsierako fasetik 3 puntura dagoela kokaturik. Alde horretatik, beti orekatua dagoela aipatu behar da eta kontutan hartu behar dela datorren asteburuan Eldense taldea izango dela aurkaria. Arerio komplikatua, lidergoa duelako eta talde oso berezia delako. Eta hori kontutan hartu behar da, atzo bertan oso pozik ziren Lezaman, hori garaipena ba, garrantzitsua izan da alde horretatik, baino txartel gorri hori ere bere eragina izango du, Montorok bere papera jokatzen du atzelarien artean eta pena bat izan zen gertatutakoa eta gero beste albetik beste albiste bat Real Unionen inguruan. Mario Capelete Orensen jokatuko du datorren hilabeteetan eta Orense taldea bigarren refen dagoela aipatu behar dugu eta 14 urte ondoren Mario Capelete kapitaina Real Unioneko jokalari oia esaten aldugu dela ja eta ba, alde egingo du. Bai mobilaren erabakia eta pentsatzen dut ere ba, bere inguruan den jendeake erabakia hartuko zuela alde horretatik. Aitor Zulaikak zalantza zituen bere taldean sartzeko, baina azken orduan hartu egin zuen, baina mobilarekin ez du aukerarik izan Mario Capeletek eta datorren urtean aipatu bezala eta orain bertan hilabete hauetan bigarren itzuli hontan Orense taldearekin jokatuko du. Ba, guztia jakinda, neurketaren ondotik Iñaki Goikoetxea eta Jon Anderrekin izan zinen eta eurek ba honako balorazio egin zuten garaipenaren inguruan. Entzungo ditugu. Bueno, asko sufritutako garaipena izan da, ez? Ba, ez dakit 60-65 minutu egon gera 10 jokalarirekin eta bueno, egia esan da bueno, taldeak oso ondo utzi dio eta gero kontraeraso batean, ba bueno, gola sartu eta 3 puntu oso garrantzitsu. Bagenekigunez, partidu zaila izango zela. Ba bueno, Bilbaoleti horbean dago, baina oso jokalari ona ditu, ez? Individualki oso ona dira eta demostratu dute, erakutsi dute, ez? Ba bueno, sendibili gara, defentsan oso laguntza bat egin ditugu. Eta bueno, eta gero poliki ba bueno, bagenekin bai ere urduri jarriko zirela minutuak aurrera joan ala eta bueno, eta hori aprobetxatzea lortu dugu eta esan dizuten bezala ba garaipen oso garrantzitsua eta oso pozik, ez? Gainera zaletuak etorri bastante zaletu joan dira Lezamara eta bueno, beraientzako garaipena dago. Bai, bueno, ontxe hitz egiten nuen, ez? Oso partidu zaila izan dela, oso goiz gelitu gara bat gutxiagokin. Eta bueno, hola gehiago disfrutatzen da, ez? Hainbeste sufritzen da hori, minutu txarra pasatzen, baina bueno, kriston lana indau taldiak eta 3 puntu hauek, ba bueno, oso zapore hona dagoi. Bai, amaikaren aurka geundenean ikustu eta oso ondo geundela, beraiek aukera bat izan dute transizioan, baino bestela nik uste partidua kontrolatuta geneukala. Eta gero bat gutxiagokin gelditu garenean, nik eukidot aukera bat, beste korner baten eukidugu beste bat, eta gero bigarren zatian esan bezala, bat eta utxeta batekoa sartu dugunean, gure aukerak izan ditugu, baina bueno, esaten dizuan bezala, 3 puntu oso goxuak eta bueno, disfrutatzera baino. Bai, Eldense lehenengo guztiote jarraitzen duela, ez? Eta, bueno, partidu zaila izango da, baina gure etxean fuerte izan behar gara, badakigu horre indartxu izan behar garela, eta hortik puntuak ezin diala urten, eta gero amore beta, ba, bueno, partidu izan aurreko zea, bueltan izan bezala, ba, bueno, partidu bat horre gerra bat izango balitz bezala, eta bueno, hortxera goiaz. Bai, Jonanderrek aipatu duen bezala, datorren asteburuan Real Unionek Estadium Galen jasoko du Eldense taldea, oraintxe bertan sailkapeneko buru den taldea. Zaila izanen da, baina bueno, Real Unionek asteburu honetan eskuratutako garaipenarekin pentsatzen dut indarrez eta motivazio desberdin batekin, eginen diola aurre neurketa honi. Eldenseri aurre egin eta gero, datorren asteburuan, urtarrileko azken asteburuan, Amorebietaren kontra jokatuko du Real Unionek. Hain zuzen ere, Amorebietak atzo Sanseren kontra galdu zuen. Beraz, bi asteburu gogor izanen ditu aurretik Real Unionek, beti erraten dugun moduan, beti dira gogorrak asteburuak, ez, talde guztien kontra zaila da irabaztea, garaipena eskuratzea, sailkapena oso estu dago, eta, bueno, horren aintzinean Real Unionek alduen mailarik onena erakutsi beharko du, bai datorren astean, bai hurrengoan ere, eta baita denboralde guztian. Hala ere, hortziralean izanen gara berriz ere beraiekin eta hortziralean emanen dugu honen aurreikuspena, Eldenseren kontrako neurketaren aurreikuspena, hain zuzen ere. Honen ondotik astelenero bezala eskualdeko bertze talde eta kirolarien inguruan emaitzak aipatuko ditugu. Asteko pilotan Unai Amianok Carmelo Lozarekin bikote eginez San Anton txapelketako txapela ekarri du Irunera. Pasaden hortziralean jokatu zuen bikote honek txapelketa, Meinatzu Bizarreta eta Eneko Belokiren kontra. Eta naiz eta oso berdinduta egontzen partida lehen zatian, Amiano eta Loza nagusitzen hasi ziren, eta azkenean 22 eta 12 markagailuarekin irabazi zioten aurkariari. San Antongo txapelketa bere ganatuz. Unai Amianorekin hitz egiteko aukera izan genuen ondotik eta berak honako balorazioa egin zigun. Finala hasieran nahiko gorra hasi zen, ze lau pelotariak ondo sartu ginen partidoa eta asko gostatzen zen tanto egitea. Frontoia ere ez delako oso handia eta pelota bajoak zielako. Baina gehoia partio erditik aurrera gu hobeto ibili ginen kolpe gehiokin eta bukatzen nik uste asmatu genula eta joku aldetik eta hoi oso gustoa eta parejake partio oso nahi intzun eta oso gustoa bila kondo ibili ginerako eta txelketa irazien urako. Eta pilotan aipatuko nuen ostiralean finalak ospatuko zirela Elgoibarren eta Amiano, Unai Amianok Lozarekin garaipena eskuratu egin zuen eta garaipena garrantzitsua Amianorentzat noski baietz eta bere gain hartu egin zuen ardura guztia. Aurten Abanka-Banko Aldieri Baskoko txapelketa ere basi du alde batetik, San Antoneko txapelketa, eta gurekin egon zan ostiralean bertan, eta aipatu zigun nola ikusi egin zuen txapelketa hori eta garipena hori alde batetik, eta gero beste alde batetik aipatu behar da Altuna eta Tolosak garipena eskuratu egin zutela atzo, 22 eta 21 gaintu egin zuten Elordi Zabaleta eta berriz, Altuna hirugarrena azaldu zen, bere maila oberena erakusten eta azkenean eragina izan zuen. Sailkapenean oraintxe bertan Elordi eta Zabaleta aurretik lehen postuan, Etxeberria eta Rezusta bigarren postuan, Laso eta Imaz eta laugarren Altuna hirugarrena eta Tolosa. Horrela da kontua eta Altuna hirugarrena bere oberena erakusten, maixotasuna erakusten frontoietan. Bertze aldetik, eskupilotan ere Donibane Garazin ospatuko da gaur arratsaldean Frantziako txapelketako lehen kanporaketa. Hain zuzen ere, mendik gutxira arratsaldeko lauetan, Hendaiarrak pilota taldeko Ugarte arituko da Luroren kontra. Eta ondotik, arratsaldeko bortzetan, Iparretan Maiz arituko dira nor baino nor gehiago. Mikel Larralde Hendaiarrekeko arduradunarekin izan gara, eta berak egin digu gaurko neurketen aurre ikuspena. Bai, orduan pixka bat aurkeztuko izuet biharko egitaraua. Garazin orduan arratsaldeko lauetan hasiko den lehen kanporaketan jolastuko du Ugarte Inarrek Antxon Libroren aurka eta horren ondotik Eneko Maizek jolastuko du Iparandoniren aurka. Orduan, Ugarteren aldetik nik uste dut nire iritziz behintzat bueno, partida hau bere mailako partido bat da, bere mailan baten badu arazorik gabe nik uste irabazi beharko luke. Bueno, gero ikusi beharko da partida duziak olastu behar dira, eh? Bera ondo dago, eskuetatik eta ondo dago, eskera agian pixka bat nekatua, baina ez ondo, fisikoki ere ondo, orduan aldortetik, arazorik ez. Beste aldetik orduan ondoko partidua Eneko Maizek jolastuko du orduan Andoni Iparren aurka. Andoni pilotari gaztea da, Eneko baino gaztexago, indartsua, pelota altura askorekin ibiltzen duna, atzelari bat da, baina indar asko hauka. Eta Eneko bere aldetik, pixka bat guztu da bilagian eskuarekin, aspalditik, mila frankatik, irabazizu mila franka, baina eskuak izkizaukan ere, baina mo, horrek erakusten dure Eneko badakila golazten minarekin ere, eta sufritzen dakien pilotari badela. Espero dut, ala minori hengo dela dagoen lekuan, eta berba hobetu dela demora gutxiz, baina, bueno, ez dakit ikusiko dugu. Baina, bueno, behintzat motivatua da, eta uste dut ere, gainitu beharko lugela, kanporeketa hau. Bi irabazleak duten aukera gero da, sartzen direla elitopo multzo batean, eta multzo hortan beste txapelketa bat hasiko da, eta multzo itako lehenek izango dute aukera, jolasteko goiko multzoko, multzoko goi-goian dauden pilotarien aurka, behintzat azkenaren aurka, eta agian irabazizkero haiekin segitzeko para da. Ona ordan biharko eguna, oso importantea da, bi pilotari hauentzat. Ea sortea daukagun, eta hoxe, besterik ez. Futbolean, alde batetik, emakumeen orezko erregional mailan Marinok bi eta bateko marka alioarekin garaitu zuen Beti Gazte. Gizonezkoen orezko erregional mailan Beti Gaztek hiru eta huts galdu zuen Tolosaren kontra basaden larun batean. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazioa egin digu entzungo dugu. Partido nahiko kaskarra gilarran. Etzen txarra izan, minio nona ez da. Erantzen dugu bi aste igual. Zerbait falta zaigula joko aldetik fluidez gehiago, gure akatsak, betiko akatsorik ez egitea, gotxin azierto punto bat izatea, pausa pixko dugu izatea, eta ez garari hori arrautzen. Nien bueno, erran Tolosa bita hotxi jarri zela lemizko bi jortiketan, eta ja partidua ja gioeletik, malda ora jarri zen, eta gero aka orain ja 80. Minutun doiru eta hotxeko izan zen, eta iarran zail partidua, nio bueno. Urrengo logo barren kontra, iarran oainikan destenzu hasi puntora badugu, hasi que segitzera. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Utxeta 6 garaitu zuen Martutene. Dunbo Eguzki ak ere, Utxeta biko markagailuarekin irabazi zuen Intxaurdiren Aintzinean. Eta Dunbo Eguzki bek berriz, Utxeta bortz galdu zuen Irauli Bostekoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan, Hondarribia eta Real Unionen arteko derbian talde txuri beltza gailendu zen Utxeta bateko markagailuarekin. Oso partidu lehiatua izan zen, baina azkenik Real Unioneko Letamendiak gola sartu zuen, bigarren zatiko 64. Minutuan, eta horrela eurentzat izan zen jardunaldiko puntuak ere. Gizonezkoen erregional mailan Dunbo Eguzkik bat eta hiru irabazi zion Marinori, Behobiak ere Utxeta biko markagailu erdietsi zuen San Marzialen kontra, eta azkenik Landetxak ere garaipena eskuratu zuen Alerruri bat eta lauko markagailuarekin irabazi ondotik. Azkenik, juvenilen Euskaligan Beti Gazte Utxeta bi galdu zuen Lakuaren kontra. Eskubaloian berrez, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Goibarrek 31 eta 28 galdu zuen Ordiziaren kontra, eta Txingudi Goserrek berriz 26 eta 27 markagailu estuarekin garaitu zuen Bergara. Saskibaloian Izetala Hondarribiak garaipena eskuratu zuen asteburuan, 47 eta 46 markagailu estua erdietsi baitzuen Askartza Claret taldearen kontra. Erroibidek berriz, 49 eta 63 markagailuarekin galdu zuen Askartza Clareten kontra baitare. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazioa egin dugu neurketaren inguruan. Bueno, ba, beste porrot bat, ja hirugarrena jarraian Artalekun, ja zazpi partiotik etxean bakarrik bi irabazi ditugu, eta sentsazioa txarrak, berriz ere txarrak. Ez genuen ondo hasi partida, partida oso gora behartxua, beraiek 10 puntuko abantailak izaten, gero gu berriz partidan sartzen eta pixkage markerian goian jartzen. Eta, bueno, azken minututan bai izan dugu gure aukerak, baina bueno, ez ditugu sartu bi tiro libre, gero beste sarrera bat 10 segundu faltan partida berdintzeko ez dugu sartu, eta izan dugu ere 3 segundu faltan beste saskiratxe bat partida eprorroga eramateko, baina bueno, epaileak ez dute falta pitatu, guretzat izan da claro izan dela falta, baina bueno, ez dugu ondo jolastu eta berriz ere jortik eta asko sartu gabe, galdutako baloi asko. Eta bueno, aurrera segi behar dugu, eta ber urrengo larun batean ilunben hobeto egiten ditugun gauzak, eta ja garipen bat lortzen badugu, eta pixka bat gora begiratzen badugu dena. Errugbian, Federal Bi mailako estendaie taldeak markagailu zabalarekin irabazi zuen asteburuan San Pol Ledax taldearen kontra. Hain zuzen ere, 21-6 markagailuarekin garaitu zuen aurkaria. Felix San Martinek egin digun neurketa honen balorazioa entzungo dugu. Atzoko partida ez da endaie Rugbi San Pol Ledax zen kontra. Dakizun bezala, irabazi genuen partida. Orduan oso pozik gaude, kostatu zaigu, etxean irabaztea, eta segurazki garaipen horrengatik igual zabatuko gea. Egia esateko partido hasiera pizka ordure jarri nintzen, zeren ez genuen oso ondo hasi. Segurazki jokalariak zeuden ni bezala orduri, eta partidaren hasieran lehenengo penalizaziora eta esan oso komplikaturik faiatu genuen, eta gero segituan bi faio oso ahondiak egin genituen, eta alderantziz haiek penalizazio bat sartu zuten. Orduan hasi ginen partidua galtzen 3-0. Hortik aurrera nik uste dut jokalariak konfiantza errekuperatu zuten eta lasaiago sentitu ziren zelaian, eta piralizazioaren gatik berdindu genuen emaitza, eta gero ensaioarekin hortik aurrera ja gauzak aldatu zuten. Bigarren zatian, haiek ikusten zen oso haserre zeudela, lehenengo zatiaren enbaitzaren gatik, eta saiatu zuten azken momentuan irabaztea bai ala bai. Orduan, haiek falta asko egin zituen, eta endaia aprobetsatu zen. Justo alderantziz, beste partidotan etxean, gertatu segula, eta bi hori eta bukaeran gorri bat. Claro, bi txartel horianengatik eta orduan haiek jokalari bat gabe endaiak aprobetsatu zuen haunditzeko emaitza, eta ia bukaeran txartela gorriaren gatik haiek gelditu ziren 13 jokalariarekin. Imaginatu bentaja handia izan guretzat, eta partidaren bukaeran beste ensaioa egin genuen. Orduan bukatu partida, bukatu zen 21-6, eta lortu genuen bonus ofensif. Orduan hasieran esan dizutena oso pozik, emaitzaren gatik, eta oso pozik zeren hau izan da lehen pausua salbatzeko eta jarritzeko federal bihar. Azkenik, waterpoloan Urgara taldeko senior mailako neskek EHE kopako aurrefasea jokatu zuten asteburuan, eta honen berri Claudia Aginagalde jokalareak eman digu, entzungo dugu. Arratsaldeko bigarren postuan absolutu femeninoa jolaztu zuen. Urduritasunak eraginda arratsaldea etzan egokia izan Urgarako neskentzat. Gainera, partida erabakigarria zen Urgararentzat. Ta hurrengo fasean, multo batean edo bestean kokatzera eramango zituen, orain arteko sailkapenen arabera. Etxipena 7-3 aurkariaren alde iritsi zen, eta emakumezkoen taldea teorian beraientzat zaia izango ez den multzoko hurrengo fasean tartu zen. Urgara taldeko senior mailako gizonezkoek pasaden ortziralean Getxoren kontra 10-3 galdu zuten. Bertzealdetik EHE kopako aurrefasea jokatu zuen taldeak ere Santoñan, Santoñaren kontra, eta 7-24 markagailuarekin eskuratu zuten garaipena. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko emakumeek 2-1 galdu zuten Valentziaren kontra. Honen ondotik, asteazkenean Superkopa jokatuko dute Sporting de Huelvaren kontra, etxean arratsaldeko 6:30. Atletikek ere porrota jaso zuen Alama taldearen kontra 2-1 markagailuarekin, baitaren. Eta azkenik Osasuna Federalen Federazio mailan Oviedo Moderno taldearen aintzinean bana berdinduta bukatu zuen jardunaldia. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak eta Atletiken arteko derbia etxekoen alde bukatu zen, hau da Errealaren alde, ebatzi zen, hauek 3-1 markagailuarekin garaipena eskuratuta. Igor Zubeldia mintzatu zen neurketaren ondotik Errealaren partetik eta Mikel Vesga Atletiken partetik eta honako hau, errantzuten. Bai, nik uste dano pozik guzela etxea ez, garaipena nahi genuen, ala suertau da. Jendin aldetik, bueno, nik uste errekorre ondala, horrek zehoz esan nahi du, zehoz ondo egin nahi gala, eta bueno, iruzixo handi bat piztu dugula, eta bueno, esan dizutena, dana oso ondo erten du, jau pasau da, eta bueno, ja konpa pentsatzen. Ba, idudik ez ez, ba, bueno, zuk esan bezala zazpi garaipen segidan, nik uste, bueno, gauzeek oso ondo egin nahi gala, eta esan dezuna ez, nik uste bigarren zati horta, ba, bueno, naiz da bita batekin jun, ba, bueno, superioriade hori ba, erakusten eginela, eta gero, ba, bueno, penalti horri esker, ba, bueno, sortu duen bentaja ba, horri esker, ba, bueno, nik uste hondi eta superioria beso lortu deula, eta bueno, garaipen politia eta deula. Bueno, ja, usaintzen genuen ez, rekorra beteko zala, ba, bueno, haste berezitxe dalako, ba, bueno, partidu hau zeolako. Eta ze esanik ez, ez azkenik, ba, bueno, jendin bultzada horreke ba, guri ba, plus handi bat emategu, eta bueno, jokalesentza ba, bueno, bultzada hori oso garrantzitsua da, eta bueno, ba, nik uste gukite hon folda, eta, bueno, eta jendikin konektatze duen, ba, bueno, danak oso ondo ertetzula. Ba, bueno, lehenengo euren migolakin ba, uste dute ba, golpe gogorra izan dela, aleatea gutiz ere, ba, uste dut partidun egon garela montu osan, eta Oianen kolarekin ba, berriro sartu gara partiduan, eta uste du partidu polita, bi talde honen aurkari batan bestean aurrean, eta bueno, jokaldi batek dana erabaki du, ez uste dut jokaldi oso justu baten penalti pitatzea, ba, azkenan partidua erabaki da. Egia da sentsazioak hobeak direla puntuak baino, egia da bi puntu lortu ditugola bakarrik bueltatu garenetik, baina bueno, holanda eta ez dago ja atzera beratu beharrik, ez? Aurrera, lanera berriro eta hiru puntu hauek Samamesena lortzera baiela bai. Bai, noski, hoy partidu polita daukagu kopan asteazkenean, horregatik gaurkoa astu eta ja hurrengo partiduan begiratzen hasi beharko gara. Eta bueno, espero ba Samamesen geure jendeekin ba gaurko ba sentsazio txar hori ba kentzea eta da bueno, hurrengo rondara pasatzea. Ba, bi jokalariek aipatu duten bezala, Errealak eta Atletikek biak ere astean zehar lana izanen dute, izan ere, Errealak bihar hartuko du Mallorca Errege Kopako final 8-renak jokatzeko. Neurketa arratsaldeko 7:00 izanen da. Atletikek ere asteazkenean jokatuko ditu final 8-renak Espainolen kontra etxean ere arratsaldeko 8:00. Osasunak azkenik Mallorca garaitu zuen bat eta utzeko markagailuarekin. Hauek ere aste azkenean jokatuko dute Errege Kopako neurketa eta Nafarrek Betis bisitatu beharko dute oraingoan gaueko 9:00. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, gurtzeko unea. Iritsi zaigu eskerrik asko, ba, zuri entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean. Izateagatik. Ongi pasatu astean, gogoratu, ba, gaur aipatu ditugun hitzorduak, batez ere gaurkoa Donibane Garazin, Frantziako txapelketako lehen kanporaketak jokatuko baita arratsaldeko 4:00 aintzinera, hau da, hemendik, ba, minutu gutxitara hasiko da. Ba, bertzetik, hortziralean izanen gara berriz ere hemen asteburuko aurreikuspena egiten beti bezala, ba, Real Unionekin, baita Bidasoako bazken orduko albistekin ere nola ez, eta ba, gure bertze kirolari eta bertze eskualdeko, bertze taldeen zerrendakin ere. Bitartean, ba, ongi izan eta hortzirala arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. girato tutto intorno alla stanza.